Ён веяў намалочанае, калі заўважыў, што ў вароты за спіною хтось увайшоў, трымаючы ў руках лапатку са збожжам, як стаяў на карачках, азірнуўся, увайшоў сусед Міканор у зрэбным, у лапцях, у расхрыстанай сарочцы, за сцюком у бялявых калматых валасах. — Ну, дак як будзем? — сказаў голасна, весела, пасля таго, як паздароваўся, пагаварыў для прыліку пра розныя дробязі. — Што? — не зразумеў Васіль. — Надумаў уже, можа? — Што? — У калгас надумаў, пытаюся? — Пара ўжо падаваць заяву? — Чакае, што спецыяльна запросяць? — Ну, дак от я прыйшоў спецыяльна. Падавай заяву, і канец канцом. Трэба канчаць ету валынку, на новую дарогу становіцца. Бяры от, калі на той ганну, і давай. Зразу рассякай вузел. А не дак, калі на тое, давай з дзвюма. Міканор засмяяўся. Абагульнім. Васіль толькі ўнурыўся на яго смех. Мо, памагчы табе? Міканор не смяяўся, але глядзеў весела. — Чаго? — Напісаць заяву. — Абыдуся покуль. — Дурны ты! — незласліва з папрокам сказаў Міканор. — Улез у кучу гноі і бачыць не хочаш нічога. Яму добрага хочуць, на свет цягнуць, а ён улез у кучу гноі, толькі адно абыдуся. Сядзіць і вылазіць не хоча, жук і той выходзіць, а яго дык і выцягнуць не можна. Не можна дык і не цягні. От шчэ й гірчаць пачынае, калі спробую цягнуць. Ты што ж думаеш? Я то табе жартачкі. Ты што думаеш? Партія, увесь народ, я то так сабе з калгасамі? Пагавораць, пагавораць і перастануць. Ці мо думаеш, круцяльня тут якая? Абмануць хочуць, ці што? Нічога я не думаю. І думаць не хочу. Надумаўся ўже, у вачах зелено. От-от, шчэ не зрабіў нічога, а ўже ў вачах зелено. Зелено, бо не тое думаеш, што трэба, не ты іх слухаеш. Табе ўсякая кулацкая гадаўё галаву ачмурыла, дак табе і зелену. І мне трудна е то, бо ты цёмны, за старое сваё гніллё дзяржыся. А нас слухаць не хочаш слухаць тых, што адны цябе могуць выцягнуць з гною. Міканор доўга цярпліва таварыскім тонам тлумачыў радасці калгаснага жыцця. Тлумачыў, хоць Васіль слухаў неахвотна і недаверліва. Нарэшце цярплівасць яго кончылася. — Ну, дак напішаш? — прамовіў нядобра строга. — Падажду. — Глядзі, чтоб не было позно. — Што ты прыліп з гэтым калгасам? — загарэўся Васіль. — Наравіцца? — Дак жыві. Што ты сілуеш мяне? Я не сілую. Я раз'ясняю табе і папярэджую, чтоб не позна было. А Васіль плюнуў за чаем. Позна, не позна, ўсё адно. Уньяк. Міканор глядзеў на Васіля так, быццам бачыў першы раз, быццам стаяў перад непрыяцелем. Кулацкая ж ты душа, з бедняков выграбся, а ўже чысты кулак, стопрацэнтны кулак, шчэ, можа, горай за кулака, а капаўся, не падыходзь блізко, не гавары яму, яму не наравіцца слухаць пра калгасы, не наравіцца па такому. Загаворым іначай, возьмемся і за вас, бяжыцеся, возьмемся скора, так возьмемся, што пачуеш. Прывыклі, што цацкаюцца з вамі. Ён цвёрда пайшоў у вароты, пакінуў пад рудою з пачарнелымі кроквамі, з радамі старых лад, з павуцінай і пылам дзесяткаў гадоў страхою даў ці подых пагрозы. Але пагроза гэта толькі распальвала Васіля. Возьмемся, грозіцца, бярыцеся, найшоў чым пужаць. Стомлены яшчэ тым неразвязным думаннем, што было да Міканора, рашыў горача: «Всё адно, як так ірвацца!» Ён абыякава ўзяў цэп, проста таму, што трэба ж было штосьці рабіць. Доўга біў па снапах, не мог супакоіцца. Стаміўшыся, сеў на сценку за старонка, сядзеў, перадыхваў, астываў. Злосці не было ўжо, была толькі важкая, салодкая стома. У паспакайнелую галаву раптам вайшло: «А мо і праўда, пайсці? Забраць Ганну і пайсці. Прыміце, як так ірвацца?» Ён пабачыў сябе з Ганнай ўжо ў калгасе, пабачыў з ціхай радасцю і палёгкай. Але пазней, калі пачаў цвяроза абдумваць усё, на змену лёгкасці зноў прыйшла блытанасць пачуццяў, разваг. Пайсці, кінуць усё, што нажываў гадамі, улезці самому ў гэту выдумку, якая можа аказацца пасткаю, пелькаю, у пельку влезці, толькі што ўдваіх з Ганнаю. Думаў пра гэта і ўночы, і ў наступны дзень, і чым больш думаў, тым больш бачыў зноў, аблытаны ўвесь па руках і нагах. І як ні падумай, каб разарваць, усё баліць нечым, усё нешта траціць трэба. Жывое адрываць ад сябе. Сярод халаднаватага ветранага дня, ідучы з бярэзніку, нарэзаў бярозавага вецця на мятлу, сутыкнуўся з ганненым бацькам. Чарнушка ішоў нечага ў бярэзніку, світцы, сякераю за поясам. Сутыкнуліся пры самым канцы бярэзніку, праз рэдкае голае галлё дрэваў праглядвала ўжо сяло. Убачыў блізка чарнушку, Васіль разгубіўся, адвёў вочы, як бы баяўся сустрэцца з яго позіркам, чуў сябе як малы, які ўлез у шкоду і трапіў на вочы гаспадару, добраму чалавеку, як злодзей, якога злавілі, на якога глядзяць, няёмка стуліўся, не гледзячы, бачыў Васіль і Ганнін бацька. Прыпыніўся, клыпаў, так быццам думаў, ісці бліжэй ці не. Нецвёрда набліжаўся, калі падышоў, неяк хрыпла паздароваўся, нібы не ведаў, як здаровацца. Васіль вінавата адказаў, чарнушка ступіў ужо ісці далей, але стаў. Быццам хацеў загаварыць, а не мог, не ведаў, як пачаць. Чырвоны ад няёмкасці, пільны, Васіль улавіў позірк ціхіх добрых вачэй. У іх былі пакута і нейкая надзея. Васіля раптам узяў жаль да яго. От як яно завязалася. Штосьці булькнула ў горле, чарнушка каўтнуў дрыготка. Паскардзіўся быццам роднаму. От як! Штосьці тарганулася в чарнушкавым твары, і вочы пачало завалокваць. Завязалася. З адчаем павёў вачыма ў бок Васіль. Пачуў сябе як вельмі вінаваты. Чарнушка стрымаў горнасць, толькі боль прайшоў па твары. Васіль убачыў старэчыя маршчыны на шыі, і жаль да старога запёк зноў. Стаялі, маўчалі. Шумеў адно вецер у гары, часам даляталі галасы з сяла, і гаварыць не маглі. І развітвацца штосьці не давала. Як бы было яшчэ недагаворанае, няяснае. не абіжай яе, попрасіў раптам стары. Я ты гад, есть яе у сіняках век. У голосе старога пачуўся адчай. Так ці ж я не хочу. Звядзе яе ты, нелюдь. Васіль схаваў вочы, угнуўся. Як бы я то выручыць яе? Я думаў уже, трудно я то цяпер. Трудно, стары пашкадаваў зноў. Завязалася, завязалася. Все-таки ты подумай, попросил с болем. Подумаю. Знов молчали. Ну, бувай, перший схаменулся, вытеснул Ганнин батька, мякко, зычливо, як родному. Бувайте. Ужо ідучы з болаткам, Васіль чуў з села сабачы брэх, брахалі карчовы вартавыя. Пачуў як бы нанава. Цераз пажоўклае куп'ё, цераз голы агарод з вязкай ветці на плячы даплёўся да гумна, да поцемкаў малаціў, падмятаў на таку, веяў, быў у клопаце, і ўвесь час пяклі яго і вінаватасць. І жаль да Ганны, да бацькі яе, і турбота, што ж рабіць? Думкі пра Ганну ішлі з нейкім новым наплывам пяшчоты і імкнення да яе.